Brudna Forsa. Trzęsło się prawie całe miasto. Dziś ten pierwszy wyje, ma kasy, masy. Drugi wyje, Iwan polał twarz klasem. Trzeci został przyjacielem ryb w jeziorze. Ten trzeci ma najgorzej. Forsa, brudna forsa, brudna forsa. Forsa śmierdząca, to jest właśnie piosenka o brudnych pieniądzach. Złodziejska kołota przywiązują do trzech ludzi w lesie. Ósmy cud świata, piąty pasek w dresie. Specyficzni kolesie, ich tarki są szersze niż opony w BMW-kach. Ich kobiety już nie kłaniają się bogom. Na wysokich obcasach nie mogą tańczyć pogo. Polska, brudna Polska, brudna Polska. Polska śmierdząca, to jest właśnie piosenka o brudnych pieniądzach. Nie możemy już na siebie patrzeć, nie chcemy siebie więcej znać. Brudna Polska wszystkich nas podzieli. Być może nawet i popełniam błąd nieodparcie. Wydaje mi się, że ty dla kilku nędznych dych mógłbyś mnie zastrzelić. Nie możemy już na siebie patrzeć, nie chcemy siebie więcej znać. Brudna Polska, brudną Polską świat ocieka. Chyba więc na pewno popełniasz błąd, kiedy myślisz, że wszystko możesz kupić. Uważaj tylko, ja nie wszystko mam na sprzedaż, mam na sprzedaż, mam na sprzedaż, mam. Wybija se z życia, się rozbija tu i dookoła. To diabeł wcielony, gorliwszy od anioła. Tak poważnie mnie przeraża ten oszołom bandaża. Całe to pogotowie katolickie, tu kasa jest święta. Pieniądze, pieniądze są laickie. Nie możemy już na siebie patrzeć, nie chcemy siebie więcej znać. Brudna Polska, może nawet i popełniam błąd nieodparcie. Wydaje mi się, że ty dla kilku nędznych dych mógłbyś mnie zastrzelić. Nie możemy już na siebie patrzeć, nie chcemy siebie więcej znać. Brudna Polska, brudną Polską świat ocieka. Chyba więc na pewno popełniasz błąd, myślisz, że wszystko możesz kupić. Uważaj tylko, ja nie wszystko mam na sprzedaż, mam na sprzedaż, mam na sprzedaż, mam. Dobry Jezu pokazuje mi drogę, którą przez życie pójść mogę, a czasem nawet przesyła mi pocztą kasę. Dziękujemy.